Разгром быў поўны. Страшнае дзікае паляванне ляжала на зямлі, разбітае рукамі звычайных мужыкоў у першы ж дзень, калі яны трошкі паднатужыліся і паверылі сваім прымхлівым мазгам, паверылі, што нават супраць зданяў можна ўстаць з віламі ў руках. Я прайшоў па месцы бойкі. Коней сяляне зводзілі ў бок. Гэта былі сапраўдныя палескія дрыганты, парода ад якой зараз нічога не засталося. Усе ў палосах і плямах, як рысі або леапарды, з белымі ноздрамі і вачамі, якія адлівалі ў глыбіні чырвоным агнём. Я ведаў, што гэтая парода вызначаецца дзіўнай, трывалай, машыстай інахаддзю. І падчас намёту імчыць вялізнымі скачкамі, як алень. Не дзіва, што ў тумане мне такімі вялізнымі здаваліся іхнія скачкі. І яшчэ дзве разгадкі прыйшлі нечакана. Па-першае, ля сядла кожнага паляўнічага віселі чатыры глыбокія аўчынныя торбы, якія, відаць, у выпадку патрэбы можна было надзець на ногі коням і завязаць ля бабак. Крок рабіўся зусім бязгучны. Па-другое, сярод трупаў параненых я пабачыў на зямлі тры чучалы, апранутыя так, як і паляўнічыя ў старыя капелюхі з пер'ямі, капці, чугі, але прывязаныя вяроўкамі да сядла. Людзей у вароны, відаць, не хапала. Але і нашы страты былі значныя. Мы ніколі не перамаглі б гэтай банды прафесіянальных ваякаў, каб не нечаканасць нашага нападу. Але нават і з гэтым атрымалася дрэнна. Мужыкі ваяваць зусім не ўмелі. Скуласты хлопец, якога збіў канём варона, ляжаў на зямлі з разбітай галавою. У даўгавусага мужыка дзірка ад кулі цямнела проста пасярэдзіне лба. Мужык з дубінай, што ўдзёрся ў сярэдзіну мешконнікаў, ляжаў на зямлі і стрых нагамі, як нажніцамі, адыходзіў. Параненых было ў два разы больш. Я таксама атрымаў рану, куля рыкашэтам шчокнула мне ў патыліцу. Мы лаяліся. Міхал бінтаваў мне галаву, а я крычаў, што гэта глупства. Між тым сярод паляўнічых адшукалі аднаго і падвялі да кастра, які мы расклалі. Перада мною стаяў, звісячы, як бізун, рукою Марка Стахевіч, той самы шляхцюк, размову якога з пацуком я падслухаў тады пад дрэвам. Ён быў вельмі каларытны ў сваёй чузе вішнёвага колеру, у маленькім капелюху з пустымі похвамі ад шаблі на баку. «Ты, здаецца, пагражаў мужыкам, Стахевіч?» «Ты памрэш, як гэтыя», – сказаў я. «Але мы можам адпусціць цябе, бо адзін ты няшкодны. Ты паедзеш за межы Яноўскага наваколля і будзеш жыць». Мы адпусцім цябе тады, калі ты раскажаш нам пра вашу дзейнасць. Ён павагаўся, паглядзеў на жорсткія твары мужыкоў, залітыя чырвоным сяйвём вогнішча, на кажухі, на рукі, якія сціскалі вілы, і зразумеў, што літасці тут чакаць нельга. Вілы з усіх бакоў абкружалі яго, датыкаючыся да цела. «Это ўсё дубатоўк», – сказаў ён панура. «Палац Яноўскіх павінен быў перайсці да Гарабурды, але Гарабурда вельмі запазычыўся дубатоўку. Ніхто пра гэта не ведаў, акрамя нас, людзей дубатоўка. Мы пілі ў яго, і ён даваў нам грошы. А сам ён марыў пра палац». Ён не жадаў нічога прадаваць адтуль, хоць палац каштаваў многа. Варона казаў, што каб прадаць усе рэчы адтуль па музеях, можна было б атрымаць многа тысяч. Выпадак звёў іх з варонай. Варона не жадаў спачатку забіваць Яноўскую. Хоць яму і паказалі на дзверы, але пасля таго, як з'явіўся Свяціловіч, згадзіўся і ён. Казка пра дзікае паляванне караля Стаха прыйшла Дубатоўку да галавы яшчэ 3 гады таму. У Дубатоўка аднекуль ёсць прыхаваныя грошы. Хоць жыве ён назнарок бедна. Ён наогул вельмі хітры, вельмі скрытны, вельмі хлуслівы чалавек. Самага разумнага абкруціць вакол пальца, такім мядзведзем прыкінецца, што далей няма куды. І вось ён паехаў да самай лепшай у нашай краіне стайні, да збяднелага за апошнія гады пана і купіў усіх дрыгантаў. А пасля перавёў іх да Яноўскай пушчы, дзе мы пабудавалі сховішча і стайню. Усіх здзіўляла, як гэта мы можам імчаць па дрыгве, дзе і кроку ступіць нельга. А ніхто не ведае, як мы плазавалі па волатавай прорве, шукаючы патаемных сцежак. І адшукалі, і вывучылі, імчалі па мясцінах, дзе сцежка была на локаць пад тванню, а з бакоў бездань. І да таго ж гэтыя коні цуд, яны бягуць на голас Дубатоўка, як сабакі. Яны чують багну, і калі трэба, робяць над месцамі, дзе сцежка перарываецца, вялізныя скачкі. І яшчэ мы заўжды выязджалі на паляванне толькі ўночы, калі туман паўзе па зямлі, і ўсе таму лічылі нас прывідамі. А мы яшчэ і маўчалі заўжды. Гэта была рызыка, але што ж нам было рабіць? Падыхаць з голаду на чвэрці валокі. На Дубатоўку плаціў. І да таго ж мы не толькі даводзілі гэтым да вар'яцтва або смерці Яноўскую, мы яшчэ й вучылі нахабных хлопаў, каб ведалі жах Божы і не думалі пра сябе занадта многа. Дубатоўк праз гарабурду прымусіў тады Кульшу выклікаць да сябе дзяўчыну. Паведаў, бацька занепакоіцца. І мы падлавілі Рамана, перастрэлі яго. Ух, і гонка гэта была! Уцякаў, як чорт, але яго конь зламаў нагу. «Мы ведаем гэта», – сказаў я. «Між іншым, Раман выдаў вас з галавою, менавіта пасля смерці, хоць вы ягоным крыкам і не верылі». Не верылі яшчэ 2 дні таму, калі размаўлялі з пацуком пасля забойства Бермана. У Стахевіча аж сківіца адвалілася. Я ўладна загадаў яму распавядаць далей. Мы навялі жах на ўсё наваколле. Найміты згаджаліся на тую цану, якую даваў гаспадар. Мы сталі лепей жыць, а Яноўскую давялі да роспачы. І тут з'явіўся ты, Беларэцкі. Дубатоўк прывёз тады партрэт Рамана Старога не здарма. Каб не ты, яна была б вар'яткай праз тыдзень пасля гэтага. І тут пан Рыгор пабачыў, што памыліўся. Яна была вясёлай. Ты ўвесь час танцаваў з ёю. Дубатоўк незнарок запрасіў цябе, калі перадавалі справы апекі, каб ты пераканаўся, што яна бедная. Ён добра ўпраўляў маёнткам. Гэта ж быў ягоны будучы маёнтак. Але беднасць Яноўскай на цябе не падзейнічала. І цябе вырашылі прыбраць. Між іншым, сказаў я ніколі не думаў ажаніцца з ёю. Стахевіч невымоўна здзівіўся. Але нічога, ты ўсё адно перашкаджаў нам. Яна аджыла з табою. Між іншым, Дубатоўк сапраўды любіў Яноўскую. Яму шкада было яе знішчаць, і каб магчыма было абысціся без гэтага, ахвотна згадзіўся б. І цябе ён паважаў. Казаў нам заўжды, што ты Сапраўдны чалавек, шкада толькі, што не згодзіся быць з намі. Тады на баль дубаток прывёз яноўскай стары ўбор, бо ён тых, хто не звык да яго, робіць непрыгожымі. І сам здзівіўся, так гэта нечакана добра атрымалася. Словам, справы нашы складніліся. Трэба было ўбраць і вас, і Свяціловіча, які меў права на спадчыну і кахаў яноўскую. Дубаток запрасіў вас да сябе, дзе варона павінен быў вызваць вас на дуэль. І он так добра разыграў усё гэта, што ніхто не падумаў, што не ён, а Дубатоўк быў натхнітелем справы. А мы тым часам разглядалі вас, бо трэба было добра запомніць ваш твар. Далей, кінуў я. Стахевіч завагаўся, але Міхал торкнуў яму злёгку віламі ў месца, адкуль растуць ногі. Марка паглядзеў вакол з адскаваным позіркам з-пад ілба. З дуэллю атрымалася глупства. Дубатоўк падпойваў цябе, але ты не п'янеў, ды яшчэ выявіўся такім спрытным, што паклаў варону. Ён сапраўды павінен быў 5 дзён праляжаць у ложку. А як вы маглі адначасова быць у хаце і гнацца тады за мною? Стахевіч выціснуў. За абсадай дубатоўкавай хаты чакалі другія навічкі. Мы думалі іх спачатку пусціць па слядах Свяціловіча, калі цябе заб'юць. Але Свяціловіч сядзеў з намі да наступнага дня, а варона быў паранены. Іх пусцілі за табою. Дубатоўк дагэтуль не можа дараваць сабе, што па тваіх слядах пусцілі гэтых саплякоў. Каб не гэта ты пад нас не ўцёк ні завошта. І да таго ж мы думалі, што ты ішоў па дарозе, а ты рушыў пусткаю, ды яшчэ прымусіў страціць час перад балотнай лагчынай. Пакуль сабакі натрапілі на след, было ўжо запозна. І дагэтуль мы не ведаем, як ты ўслізнуў тады ад нас. Ус, прытняга. Але ведай, спаймалі б. Не пашчасціла б табе. А чаму рог спяваў у баку? І яшчэ, дзе гэтыя навічкі зараз? Стахевіч павагаўся. На паляўнічым розе граў адзін з нас, які ехаў нездалёк. А навічкі, вось яны, тут ляжаць на зямлі. Нас было раней менш, і мы вялі з сабой коней з пудзіламі ў сядле. А частка маладых пайшла да халоднай лагчыны. Мы думалі, што ты там адзін, разам са сваім рыгорам вартуеш. Але мы не спадзяваліся, што вас тут армія. І вось дорага заплацілі за гэта. Ось яны ляжаць. Пацук, Ян Стыровіч, Паўлюк Бабаед. І нават варона. Ты пазногця ягонага не варты. Разумны быў варона, а таксама не мінуў Божага суда. Нашто вы падкінулі мне запіску пра тое, што паляванне караля Стаха прыходзіць уначы? Што ты? Захітаў Стахевіч галавою. Здані не падкідваюць запісак. Мы на такую дурасць не пайшлі б. Это, напэўна, Берман зрабіў, падумаў я, а ў голас сказаў: а мяне гэтая запіска пераканала ў тым, што вы не здані. Якраз у той момант, калі я пачынаў гэтаму верыць. А? Падзякуйце за гэта невядомаму дабрадзею, бо са зданнямі я наўрад ці адважыўся б змагацца. Стахевіч збялеў і, ледзь варушачы сківіцамі, кінуў: у гэтага чалавека мы падзёрлі на кавалкі. А вас я ненавіджу, нягледзячы на тое, што не мая сіла. І я буду маўчаць. Рука Михала схапіла палоннага заду за шыю і націснула за вушамі. «Кажы, іначай мы цябе тут! Добра! Ваша сіла! Радуйцеся, хлопы! А мы вас таксама правучылі! Няхай хто даведаецца, куды галоўныя крыкуны падзеліся з вёскі яркі, якую пан Антос Лухвіца з зямлі сагнаў. Спытайцеся ў каго. Можа, і даведаецеся. Шкада, што Дубатоўк не загадаў вас у дзень падсцерагчы застрэліць. Гэта ж лёгка было зрабіць, асабліва калі вы да Кульшавы ішлі беларэцкі. І я вас нават бачыў тады, мы яшчэ тады зразумелі, што вы шворку на нашу шыю загатавалі. Кульша старая, хоць і вар'ятка, але магла пра нас нешта рэкнуць. Яна пачала здагадвацца, што была нашай зброяй у дзень забойства Рамана. Давялося яе тады толькі аднойчы з'яўленнем дзікага палявання настрашыць. Галава была слабая, адразу вар'яткай стала. Я ж кіпеў ад усіх тых агідных учынкаў, ад усіх паскудстваў, пра якія распавядаў мне гэты чалавек. Толькі тут бездань шляхецкага падзення адкрылася мне. І я згадзіўся з рыгорам, што гэту пароду трэба знішчыць, што яна пачала смярдзець на ўвесь свет. Далей, паскуднік! Калі мы даведаліся, што рыгор згадзіўся шукаць разам з вамі, мы зразумелі, што нам будзе вельмі дрэнна. Тут я ўпершыню пабачыў, як Дубатоўк спалохаўся. Ён аж жоўтым зрабіўся. Трэба, кажа, канчаць, і не дзеля багацця, а дзеля ўласнай шкуры. І мы з'явіліся тады да палаца. Хто гэта крычаў тады? Спытаў я. Хто крычаў, таго больш няма. Ось ён ляжыць, пацук. Стахевіч, відавочна, пацяшаўся, распавядаў пра ўсё з гонарам, хвацкай зухавата, з такім заліхвацкім маладзецтвам, быццам вось-вось баладу Рубінштейна заспявае. Але я добра бачыў, што ён баіцца, хоць добра валодае сабою. Ды і я магу амаль так крычаць. Ён закінуў галаву, жылы надуліся на яго шыі, і пачаў забіраць то вышэй, то ніжэй. Апошні раз я пачуў крык дзікага палявання. Нялюдскі, жахлівы, дэманскі. Раман! Рыдаў і галасіў голас. Раман! Авой! Помста! Мы адпачнём Раману 20-м калене. Выходзь! Голас яго пакаціўся над Волатавай прорвай кудысьці далёка. Пачаў пераклітацца з рэхам, запоўніў сабою весь абшар. У мяне мароз пайшоў спінаю. Істахевіч зарагатаў. Ты не выйшаў тады, беларэцкі. Нічога. На тваім месцы другі здох бы з жаху. Мы спачатку падумалі, што ты спудзіўся. Але на другі дзень здарылася амаль непапраўнае. Свяціловіч нарваўся на варону, які ездзіў для вярбоўкі новых паляўнічых, і спазніўся. І гэта было якраз ля сцежкі, што вядзеў пушчу да нашай схованкі. А пасля мы прасачылі, што ён сустрэўся з табою, беларэцкі, ў лесе. І хоць ён не сказаў табе гэтага пакуль, што мы разумелі, яму нельга даць ані гадзіны жыцця. Палову людзей накіравалі да трох хвояў. Дубатоўк даслаў Свяціловічу ліст і выбавіў з хаты. А пасля з паловаю людзей, з трыма старымі хлопцамі і навічкамі, Паехалі да балотных ялін. Сам Дубатоўк спешыўся тады і падкраўся да цябе ззаду. Але ты паспеў жа даць некалькі стрэлаў, і нашы неабстрэленыя кампаньёны кінуліся ўцякаць. Яшчэ адно дзіва. Ты наклаў патыліцу Дубатоўку і так даў яму, што ён дагэтуль не сядае на каня, а сядзіць дома. Дома ён і сёння. Так што вы сцеражыцеся, хлопцы. А цябе, Беларэцкі, ён добра тады абкруціў. Ты ачуняць не паспеў, а ўжо яго падсаджваў на каня. Затое Свяціловічам нам пашанцавала. Варона дачакаўся яго, спытаў коротка. Адкрыў дзікіх паляўнічых? Той толькі плюнуў у бок вароны. Тады варона стрэліў. І тут з'явіўся ты, страляў па нас, аднаму прастрэліў руку. А пасля ты пабіў станавога. А пасля цябе выклікалі ў павет не без нашай дапамогі. Ты, напэўна, не ведаеш, што цябе павінны былі заарыштаваць. А пасля забіць па дарозе пры спробе ўцячы. Але ты быў занадта спрытны, д'ябал. Табе пашанцавала, і ліст губернатара прымусіў суддзю адмовіцца дапамагаць нам. Ён на каленях маліў Дубатоўка, каб цябе хутчэй застрэлілі. Дарэчы, варона чакаў тады Свяціловіча пад дрэвамі, страляў па ім і ўжыў такую хітрасць, якой ты ніколі не адгадаеш. Чаму не? — сказаў я. Дубатоўк выдраў з часопісаў Яноўскай некалькі аркушаў, і з іх зрабілі клак. Вы думалі, што я, калі выб'юся жывым з вашых лап, грунтуючыся на гэтым, буду падазраваць Бермана. Скручаныя падобныя на кіпцюры пальцы Стахевіча драпалі сабе грудзі. «Д'ябал!» Ледь прахрыпеў ён, не трэба было нам звязвацца з табою, але хто думаў, вось яны, не думаючыя, ляжаць тут зараз, як торбы з дзярмом, ні навошта не вартыя. І вось яшчэ наша памылка. Глядзелі за табою, а за хлопамі пакінулі глядзець, за рыгорам пакінулі. А яны дабраліся да нас, да схованкі, да патаемных сцежак, і нават ля крыжа Рамана табе пашанцавала. Мы забілі кураня, выпусціўшы цябе з лап. Забілі на скаку, не спыняючыся, кокнулі і далей, і пасля толькі пайшлі праверыць, і нават тут нарваліся на цябе, як дурні. А пасля знікнуў Гарабурда. І мы вырашылі не вяртацца ў гэтую ноч да хаты, перш чым не здабудзем цябе. Вось і здабылі. Хопіць, сказаў я, слухаць брыдка. І хоць ты варты пятлі, мы не знішчым цябе. Мы далі слова. Пасля мы разбяромся. І калі ты будзеш вельмі вінен, перадамо цябе ў губернскі суд, а калі не, выпусцім. Я не паспеў сказаць гэта, як Стахевіч раптам адштурхнуў дваіх мужыкоў, вырваўся і з надзвычайнай хуткасцю пабег да коней. Вартамовым ён даў нагой у жывот, ускінуў цела ў сядло і з месца ўзяў намётам. На хаду ён павярнуўся і здзекліва крыкнуў: «Чакай яшчэ губернскага суда, я зараз да Дубатоўка! Ён на вас, хлопы, всю шляхту ваколіцы падыме, вас тут на месцы пакладуць, і табе, хамло сталічнае, не жыць, і шалаве тваёй таксама, ты, дурны Міхал, ведай, гэта я твайго брата нядаўна стаптаў, тое самае і табе будзе!» Міхал павёў паветры руляй доўгай стрэльбы і, не цэлячыся, націснуў на спуск. Стахевіч моўчкі, быццам так трэба было, кульнуўся з сядла, а баранкам некалькі разоў перавярнуўся на зямлі, і заціх. Міхал падышоў да яго, узяў за абродь каня і стрэліў Стахевічу проста ў лоб. Пасля ён сказаў мне: «Ідзі наперад, атаман! Няўчасна ты з імі добры стаў. Дабрыню прэч! Абыдзецца без марцыпанаў цыганскае вяселле. Ідзі, мы цябе дагонім. Ідзі па дарозе да халоднай лагчыны і не павяртайся!» Я пайшоў. І сапраўды, якое я меў права міндальнічаць з імі. Каб гэты здраднік дабраўся да Дубатоўка, яны б усё наваколле залілі крывёй. А Дубатоўка трэба хутчэй узяць. Трэба ўзяць сёння ж уначы. Ззаду пачуліся стогны, лямант. Там дабівалі параненых. Я паспрабаваў павярнуцца і не змог. Шчыпала ў глотцы. Але хіба яны не зрабілі б з намі яшчэ горшага?